Nu știu de ce insist, de ce te porți așa. Oricum știu că în viața ta e încă cineva. De ce mai ești aici, da, dacă nu mă iubești? Spune-mi ce crezi de fapt, spune-mi ce vrei, ce urmărești. Totul era atât de sigur. Aveai o viață dublă, n-ai simțit cum trece timpul. Pentru tine a fost simplu, poate. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine, să mă ajut, dar la orice pas, eu nu te las. Nu-s planul tău, tu nu vezi cine te crezi. Ce spune inima, mă vrei pe mine sau pe ea? De ce mai ești aici, da, dacă nu mă iubești? Spune-mi ce crezi de fapt, spune-mi ce vrei, ce urmărești. Totul era atât de sigur. Aveai o viață dublă, mai simțit cum trece timp. Pentru tine a fost simplu, poate. Hey. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine, să mă ajut, dar la orice pas, eu nu te las. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine, să mă ajut, dar la orice pas, eu nu te las. Nu stau în tău, e tu nu vezi cine te. Mă doare tare, dar mereu mă întorc în brațele tale.